Хочу додати, що учасниками конференції переважно були жінки з України, які переїхали до Польщі після початку повномасштабної війни в Україні. Це жінки були практично такі рішучі, налаштовані на співпрацю, люди, які хочуть знайти своє місце на ринку праці Польщі і таким чином забезпечувати себе, свої родини фінансово, матеріально. Спілкування велося переважно польською мовою, але жодних труднощів з цього приводу не відчувалося. Також заключна частина проходила в такій дуже затишній атмосфері спілкування. Учасники ділилися інформаціями, досвідом, хтось записував якісь там дані. На мою думку, це було теж дуже важливо.